Kwa nini haki kwao imekuwa ni batili na batili kwao ikawa haki? Vile vile walipopita kwenye mapito ya Mayahudi, Allah akawapa mithili ya aliyowapa Mayahudi. Fakullu man tahayyala hila liyuhilla ma harrama Allah au liyuharrima ma ahalla Allah fahuwa min atba'i al-yahud fi dhalik. Lazima tulielewe hili. Maskhi yaweza ikawa ni moja kwa moja akafanywa maskhi mpaka sura yake akawa na sura ya kima, au ikafanywa maskhi akili yake akawa na akili ya kima na punda. Kafanywa maskhi huyo, al-maskh. Allah akasemaje kwa wale waliogeuza haki ni batil na batil ikawa haki kwao Mayahudi? Kulna lahum kunu qiradatan khasiin, tuliwaambia tu kweni manyani khasiin. Wakageuzwa pale pale. Nini wamefanya? Hila, wataka kufanya haki iwe batil na batil iwe haki. Allah akashawaambia msende kuvua Jumamosi, akaweka mtihani wake Jumamosi, ndiyo siku ambayo samaki wanakuwa wengi mpaka wanainua vichwa vyao juu, tarfa ruusaha, wanainua vichwa vyao. Yaani ukienda baharini unaona samaki wametoa nyuso siku ya Jumamosi, na ndiyo siku ya haramu kuvua. Wakafanya hivyo, wakawa wanakwenda Jumamosi ili wanachimba mashimo pembeni na bahari, alafu ile mashimo wanawekea mtaro, wanatumbukia wale samaki kwenye mashimo. Wakishatumbukia hawana uwezo wa kutoka. Ikifika siku ya Jumapili wanakuja wanakwenda baharini, wanasema baharini wapi? Pale kwenye mashimo. Twenda baharini, wanawatoa samaki. Ahlul ilmi wa zama zao wakawaambia, haya mnaoyafanya haya, hii ni hila. Mmeingia kwenye makatazo ya Mola kuvua Jumamosi. Wakasema sisi leo siku gani? Leo Jumapili. Sisi tunavua Jumapili. Wakawaambia, mmewavua ile siku mlipowachimbia mashimo. Wakawa wanawakataza hawakataziki, wanawakataza hawakataziki. Wakawa wengine wanawaambia ahlul ilmi hawa na maarifa, kuwaona wanapata tabu kuendelea kuwanasihi hawa watu hawaelewi. Lima ta'idhuna qauma Allahu muhlikuhum au mu'adhibuhum adhaban shadida qalu ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Kwa nini nyinyi mwapata tabu kuwalingania watu, kuwawaidhi watu hawa ambao Allah atawaangamiza tu hawa au atawaadhibu, simuachane nao? Wakasemaje? Tunayafanya haya tutoe udhuru mbele ya Allah kwamba ya Rabb au ya Rabbana nahainahum falam yantahu, tumewakataza hawakukatazika. Tulisema ya Rabbal alamin. Na hilo jukumu la kila muslim, anapona batil akemee batili ile, apaze sauti yake, ni hujja mbele ya Allah siku ya kiyama kwamba ya Rabb, tulisimama tukakataza, tukaitahadharisha jamii, tukawaambia hatari ya hayo, tukawakataza ndoa za jinsia moja na haziiti ndoa, ni zinaa za jinsia moja, iwe ni usagaji, iwe ni liwafu. Tulisema, tulipaza sauti zetu, hawakukoma. Waqalu ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun, Sasa pale ambapo wakao wameendelea na inad na kukaidi nasiha za an-nafi'in, wakama hawa ahlul ilmi wameambia wenzi wao kwamba hatuwezi tukaishi nao hawa kwenye mji mmoja, la nusakinukum fi qaryatin wahida, hatuishi nanyi kwenye hiki kijiji kimoja, kwa sababu adhabu ya Allah ikija haitobagua, itawakumba waliokuwemo na wasiokuwemo. Alafu baadaye huko siku ya kiyama watu watafufuliwa na nia zao, wewe ulikuwa mzuri kwa huku, wewe ulikuwa mbaya kwa huku, lakini adhabu ikija haibagui. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, ogopeni adhabu ya Allah inapokuja haiwabagui wale peke yake waliofanya dhulma, bali inawakumba waliokuwemo na wasiokuwemo. Tufanyeni? Wakasema lazima tutenganishe, tutenganishe baina yetu na wao. Wakajenga ukuta ambao ukuta huo wao na mlango wa kuelekea baharini, na ukuta wa wavuvi wa Jumamosi una mlango wao wa kuelekea baharini. Wakawa wanatoka wale na wanatoka wale, wanarejea wale, wanarejea wale kwa mlango wao, mpaka ikafika siku wakatoka Waislamu, watu wa kusikiliza mauidha, watu wa kuendana na taratibu za Mola, hawakutoka hawa maasi, mpaka wakapigwa na butwaa hawa Waislamu, kwa nini hawa bwana leo hawakutoka? Wakasema inna fi hadha la shana, kuna shani hapa si bure. Wakaparamia ukuta, wakawachungulia kwenye kijiji chao, fa idhahum jami'an qirada, tahamaki wote wamekuwa ni manyani, jami'an qirada, wamekuwa ni manyani. Hawa watu wa imani wakawa wanawaambia alam nanhaakum, hatukuwakataza. Hawezi kusema, watikisa vichwa, majinyani watikisa vichwa, hatukuwakataza nyie, watikisa kichwa kwamba ndio ulikataza. Wapi sasa? Kulna lahum kunu qiradatan khasi'in, haya ni malipo ya kila yule ambaye atakaidi amri za Allah tabarak wa ta'ala, afanywe almaskh alkulli au almaskh aljuz'i. Kwani hakusema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yule ambaye anainua kichwa chake kabla ya imam, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allah ra'sahu ra's himari au yaj'al Allah suratahu surata himari, haogopi yule ambaye kwenye swala anainua kichwa chake kabla ya imam, haogopi huyo, anajifanya na haraka. An yuhawwila Allah ra'sahu ra's himari, haogopi kwamba Allah atakigeuza kichwa chake kiwe mithili ya kichwa cha punda. Alilmu akasema katika mawili, ima kama punda, kwa maana kichwa kiwe kama cha punda, kichwa cha punda kabisa. Wengine wakasema fil balada, fil balada, katika upumbavu, kama mpumbavu kama punda huyo, kwa kosa la kuinua kichwa kabla ya imam. Kwani hawakutaja ahlul ilm kwamba kuna bwana mmoja alipoisoma hii hadithi istabada wukua, akaona jambo hili liko kweli, yani kaisoma, ni mwanazuoni wa hadithi, ana darasa la hadithi, anaisoma hii hadithi, anaona kama vile haiwezekani, maneno ya rasuli hayaanguki, yachukue kama yalivyokuja, nathibitisha aliyosema, yeye ni as-sadiqul masduq alayhi salatu wassalam. Akaamka yule alim muhaddith, sura yake ni sura ya punda, na ikikisa wanakitaja ahlul ilm na wanasema isnadi yake ni sahihi. Ikawa wanafunzi wanapokuja sasa siku nyingine au siku ya pili baada ya yeye kuamka yuko hivyo, akawa anavaa kilemba mpaka kwenye uso wake, anafunika kilemba, ana wahadithi ya hadithi, wanasoma hadithi wanaondoka. Kawa sajda na nini, mbona kilemba sura tumuoni hivyo hivyo, anakuja na wahadithia wanaondoka. Mmoja akashindwa kuvumilia, akamwambia ya Sheikh, vipi siku hizi kana mbona tutakuona hivi? Akamwambia mimi nilisoma hadithi, akasomea ile hadithi, nikaona kama vile kwamba ni jambo lisilowezekana. Allah akaniambia kwamba lawezekana, angalia sura yako, ndio hii sura unayoiona. Akamfunulia, akaona sura ya punda. Wallahi alazim. Au ile ambaye alipoisoma ile hadithi kwamba atakapoamka mmoja wenu kutoka usingizini, basi asiuingize mkono wake katika maji mpaka auoshe mara tatu. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yadu, kwani mmoja wenu hajui wapi ulikesha kulala mkono wake. Akasema kwani mkono huu utenda wapi? Kwamba nikiamka lazima nioshe. Kwani umeenda wapi? Umeenda chooni? Akaamka mkono wake uko ndani ya duburi, umeweka ndani ya duburi, anaamka mkono kwenye duburi. Kwamba hizi ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hazifanyiwi dhihaka. Kwa hiyo linawezekana kumbe mtu akafanywa masri, masri ya dhahir na masri ya batin ya ndani katika akili yake, akawa balid mithlu lhimam. Kwa hiyo watu wasiache mila ya Kiislamu, dini yao ya sawa, wakafuata mila ya watu hawa ambao tayari Allah ameshahukumu kwamba hiyo dini wanaoitegemea ni dini mansukh, imeshafutwa, haipo. Ukaacha Muislamu dini yako ya Kiislamu, albaqi, dini inayobakia, dini ambayo haitopatwa na kufutwa, an-nasakh, ama dini nyingine zilishafutwa na Allah tabaraka wa taala kwa ujio wa dini hii ya Kiislamu. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadith akasema, walladhi nafsu Muhammadin biyadi, na hapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad ipo mikononi mwake, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma, hato nisikia yeyote katika umma huu, la yahudiyun wala nasraniyun, si yahudi wala mnasara, manake si yahudi wala mkristo, wala majusiyun wala majus, thumma yamutu walam yu'minu billadhi ursiltu bih, kisha akafa ilhali haja yaamini niliyokuja nayo, illa kana min ashabin nar, isipokuwa atakuwa huyo katika watu wa motoni. Hali kubalini lao, hawana dini, hawana akhlaq, hawana kitab. Sababu kitabu cha Qur'an kipokuja, Allah anasema wa muhaiminan alayhi, kimekuja kufuta vitabu vyote vilivyotangulia. Kwa kitabu ni Qur'an, utu tutaupata ndani yake, tabia njema tutazipata ndani yake, mifumo mizuri ipo kwenye Qur'an. Awalam yakfihim, Allah anauliza, anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim, hili halikuwatosha Muhammad? Hawakutoshwa na Qur'ani, wataka tamaduni za nani? Wataka kuiga kutoka kwa nani? Awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitab, hawakutoshwa na tendo letu la kwamba sisi tumekuteremshia wewe kitabu, wanachosomewa aya zake. Sasa wataka uadilifu kutoka kwa asiye kuwa rabbul alamin, wataka utu na utamaduni mzuri, tabia na akhlaq kutoka kwa asiye kuwa rabbul alamin, ulaika yad'una ila an-nar, hawa wanalingania watu motoni. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هاي ndio anatuambia Mola wetu, fuateni mlioteremshiwa. Qur'ani yetu imeharamisha liwat na imetubainishia adhabu ya waliofanya liwat. Sharia yetu imetuambia tuwatoe mahanif kwenye majumba yetu, sio kuwasherekea, sio kuwasapoti, sio kuwakingia vifua, tuwatoe kwenye majumba. Sharia yetu atakayefanywa au kufanyiwa au wawe, sio kupigiwa makofi na kushangiliwa wawashangilia wafu. Hawa ni maiti wanatembea. Wametofautiana jinsi ya kuwaua, lakini wamekubaliana kwamba hawa wanauawa. Wanauliwaje? Wametofautiana ahlul ilm, lakini wanauawa. Naam, qawlan wahida, wako waliosema wauawe kwa upanga, wako waliosema wapigwe mawe mpaka wafe, wako waliosema wapandishwe kwenye kilele cha jabali, kwenye kilele cha jabali mlimani, mlima wa mawe, wasukumwe, wapigwe pigwe na majabali na mawe mpaka wafe. Kwa nini? Kwa sababu watu wa Luti waliteremshwa mawe kutoka juu, na hawa wafanywe hivyo hivyo. Sasa vipi anasema sisi tuwakubaliana na jambo hilo? Au mimi nawaunga mkono na heshimu. Waheshimu nini? Uko radhi mtoto wako afanywe hivyo wa kiume? Ndio maana kuna nchi moja alimwambia rais wa nchi ile, mkikubali hilo basi tukuomba mheshimiwa rais umuoe makamu wa rais huyo awe mkeo. Hebu fanyeni hivyo nyinyi ngazi za juu tuwaone, alafu na huko chini tutafuata. Tumshukuruni Allah kwa hii neema ya dini ya Kiislamu. Wallahi alazim, hakuna dini mfano wake. Ukipewa neema ya dini ya Kiislamu umepewa kheri za dunia na akhira. Allah akakutakia kheri. Afaman sharaha Allahu sadrahu lilislami fahuwa ala nurin min rabbi, yule ambaye Allah kampa Uislamu, kamtanulia kifua chake akamwekea Uislamu, fahuwa ala nurin min rabbi, yupo katika nuru itokayo kwa Mola wake. Fawailu lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah, ole wao wale ambao wana ususuwavu wa mioyo, hawasikii la Allah wala la Rasul, watapata adhabu kali kabisa. Kwa hiyo tunamshukuru Allah kwa kutupa dini hii na kutujalia sisi ni katika watu wa dini hii ambayo imefuta dini zote na sharia zote zilizopita kabla yake. Tunamshukuru Allah aliyetupa dini hii ya Kiislamu ambayo amemhitimishia nabii wake kuwa ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Dini ambayo Allah ametutaka tuishikilie, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na kwa hakika hadha alislam, uislamu huu huwa tariqullahi almustaqim, ndiyo njia ya Allah iliyonyoka. Fattabi'uhu, bas mfuateni huu Uislamu. Uslukuhu wala tasluku subul ad-dalal, wala usipite kwenye njia za upotevu, njia za kuhalalisha al-ibahiyya, njia za kuhalalisha al-liwatiyya, njia za kuhalalisha al-fahsha, njia za kuhalalisha al-munkar. Haya yakawa ni halali na kinyume chake yakawa ni batil. Hii ni kaida ya ahlu jahiliya kwa sampuli zao wote, wana an-nafyu wal ithbat, wanakanusha haki kwa kila njia waionayo wao, na wanathibitisha batil naam bi ahwani al-asbab au bi ahwani al-hujaj, kwa hujja dhaifu kabisa. Hii ni kanuni ya kila mjahiliyun katika ahli aljahiliya. Asiyefuata hii dini ya Kiislam na taalimu zake aelewe kwamba udhalili na uduni utakuwa umethibitika kwake, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, afa ghaira dini llahi yabghun, hivi dini isiyo kuwa ya Allah wao ndio wanaoitaka, utaratibu usio kuwa wa Allah wao ndio wanaoitaka, mila isiyo kuwa ya Allah wao ndio wanaitaka, mila inayokinzana na Allah wao ndio wanaoitaka. Walahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un. Na amesema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, waj'ala adh-dhullu was-saghar 'ala man khalafa amri, udhalili na udogo utawapata wote watakaokwenda kinyume na amri zangu. Kwamba rasul ameamrisha hivi, wewe unakwenda hivi. Rasul anataka haki, wewe wataka batil. Rasul alayhi salatu wassalam anataka ndoa, wewe wataka fahsha. Ukawa unakinzana na rasul alayhi salatu wassalam, anasema waj'ala adh-dhullu was-saghar, mawili haya yatampata kila atakayekwenda kinyume na amri zangu. Kwa sababu izza ni ya Allah, izza ni ya mtume wake, izza ni ya wale watakaomfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Atakayekhalif amri za Allah na amri za mtume sallallahu alayhi wasallam atavishwa vazi la udhalili. Waj'ala adh-dhullu was-saghar 'ala man khalafa amri. Katika hali ya kumshukuru Allah juu ya haya, lakini kadhalika tunamuomba Allah atukinge kwa kusema na'udhu billahi min tariqil maghdubi alayhim, waliotuletea mifumo hii. Twajikinga kwa Allah kutokamana na kuifuata njia ya wale walioghadhibikiwa na Allah, ambao ni Mayahudi, na ndio wakala wakubwa wa haya mabalaa, na wakawa wanailenga miji ya Waislamu. Wa hadhihi aljazira, hadhihi aljazira mustahdafa, alimahu man alima wa jahilahu man jahil, aelewe atakaelewa na ajitie upumbavuni asielewa, kwamba jazira hii imelengwa, imekusudiwa. Wa ila yani wakaa wastaajabu, kipi kimewakumba Wazanzibari? Kipi kimewakumba Wazanzibari? Leo hii kwenye mawio akha anambia amesikia huko Pemba mzee mmoja amemfanyia mabaya mtoto wake mwenye umri wa miaka 7. Leo jazira mustadaf, kuna nini? Kuna kitu gani hapa? Mbona kila siku huku Pemba mzee inasadikiwa kwamba wametaja ana wake watatu, wawili wamejifungua wana watoto, mmoja amemtoroka ameenda kwa ubara, kamdhalilisha mtoto mwenye umri wa miaka 7 wake mwenyewe. Sasa nini? Jazira mustahdafa. Na wasipoamka Waislamu min ghaflatihim, kutoka kwenye kughafilika kwao, bali kujighafilisha kwao, jambo litakuwa bora ya jana, bora ya jana, bora ya jana. Na kwa nini jambo lisiwe hivyo? Na aliyesema hayo ni Anas ibn Malik, kama alivyotaja alimamu al-Bukhari, kwamba ma min yawmin yamur illa walladhi yaji sharrun minhu, hakuna siku ipitayo ila inayokuja ni mbaya zaidi. Ila an talqaw rabbakum, mpaka ile siku mtakutana na Mola wenu. Alafu mwisho akasema sami'tu hadha min nabiyikum, nimeyasikia haya kutoka kwa nabii wenu. Bora ya jana, bora ya jana, bora ya jana. Kwa nini? Wengine wanawalawiti vichanga, na nyingi ya habari mnazo wenyewe, na wako watu ambao wanayashadidia hayo na wanafahamika na wanajulikana, lakini kuna hali ya kuhofia muhali. Tuna hali ya kuhofia muhali, ilhali dini yateketea, sharia za Allah zachezewa, dini ya Allah yadhalilishwa na watu wa wenye ngozi zetu na lugha yetu, wanafanya ufisadi katika ardhi. Wallahu la yuhibbu alfasad, na Allah hapendi uharibifu. Ndio maana kama hawa kwenye sharia ya Kiislamu adhabu zao ni kali kabisa. Innal ladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada an yuqattalu au yusallabu au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf au yunfau min al ard dhalika lahum khizyun fid dunya wapate fedheha duniani. Ndivyo anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, ili iwe ni zajr na rad' kwa atakayetaka kufanya mithili ya yeye, awaidhike kwa tendo la mwingine alilofanyiwa. I'tabir bi ghairik qabla an ya'tabira ghairuka bika, chukua ibra kwa mwenzako kabla mwenzako hajachukua ibra kutoka kwako. Hawa wafanywe kuwa ni ibra na mazingatio. Watu wanajulikana, wananyadhifa, wako watu ni wanaharakati wa jambo hili, wanapambana katika kuielimisha jamii na kutahadharisha juu ya masala haya, na jambo hili la kutahadharisha watu na mabaya haya yaliwapo, mabaya haya ya kuwaingilia watoto. Hili jukumu la kila Muislamu baligun aqil, ni jukumu la kila Muislamu aliyebaligh mwenye akili timamu. Wajib kulli dhakarin wa untha, ni wajibu wa kila mwanamume na mwanamke muda wa kuwa ni Muslim, na tuchukue tahadhari juu ya watoto wetu, tuchukue tahadhari juu ya watoto wetu. Akina nani wasuhubiane nao? Akina nani wasusuhubiane nao? Bali nafikia ulimwengu wa kileo, akikujia mgeni na una vyumba viwili, basi bora ukamtafutia mahali akalale, ya ima ukamwambia msikitini au mpeleke guest, lakini usiseme kwamba huyu atalala na anko wake. Ha, huyu mgeni wa kiume atalala na mtoto wangu wa kiume kwenye chumba chao. Usifanye hivyo. Ulimwengu huu si ulimwengu ule. Wallahi alazim, ndugu yako aweza kukufanyia balaa kwa mtoto wako, ndugu yako alizaliwa naye. Ikiwa mzazi anamfanyia mwanawe, mzazi anamfanyia mwanawe, vipi asiyekuwa mzazi? Mimbabi aula. Ndio maana tunasema tunamshukuru Allah kwa taalimi za Uislamu. Achaneni na taalimu za ifranj, wazungu na wengineo. Hawana tamaduni, hawana mila, hawana miko, hawana utu. Kullu albalaya indahum, mabalaya wote wanayo wao. Humu surraq wa humu zuna wa hum shurabu alhamr, kullu shari fihi, shari zote wako nazo wao. Indahum albalaya warrazaya. Angalia dini yetu ya Kiislamu ambayo tumeizungumzia hapa, uzuri wake, uzuri wake wa ahkam, uzuri wake wa sharia, uzuri wake kwenye kila nyanja. Kwani si ni mtume wetu alayhi salatu wassalam aliyetuambia, wafariqu bainahum fil madaji? Utapatapi jambo zuri kama hili, kwamba amri ya kimungu, al-amru al-ilahi, inakuamrisha watoto wako mwenyewe wa kuwazaa wanapofikia umri wa miaka 10 uwatenganishe. Utapatapi taalim kama hizi? Utapatapi adabu kama hizi? Muru auladakum bisalati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji', wa amrisheni watoto wenu kusali wakiwa wana umri wa miaka 7. Wachapeni wanapoacha kusali wakiwa na umri wa miaka 10. Wafariqu bainahum fil madaji', watofautisheni kwenye malazi wakiwa na umri wa miaka 10. Sababu huenda wakajiliwa na sheitani, ndio mwanzo wa kuanza kupata au kujua shahawa shahawa, huenda akamchezea mwenzake, shetani anampambia. Sasa sikwambii ikiwa yeye ameshafanywa hivyo shuleni, huyu tumzungumzie yule ambaye yuko salama, lakini kitendo kwamba kalala na mwenzake, wamegusana usingizini, amegusa kalio la ndugu yake, huenda aka watoto wadogo tunawaona sisi wakiamka asubuhi, watoto wadogo tunawaona wakiamka asubuhi wamesimamisha. Vipi huyo miaka 10? Sasa vipi inakuwa hali? Hatuna muongozo wa kisharia ya dini hapa? Tayari alishasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam miaka 1443 iliyopita nyuma. Wataka dini gani? Afa ghaira dini llahi yabghun, isiyokuwa dini ya Allah wao ndio wanataka, hawaitaki hii. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, mnachukua duni mnaacha taheri. Kwa hiyo tumuomba Allah atukinge na njia za al-maghdubi alayhim, ambao ni mayahud, al-umma al-ghadabiyya, umma ulioghadhibikiwa, ahlul kadhib, waongo. Mayahudi ni waongo, wal-ghadab, watu wa khiana, wal-makr, watu wa khadia, wal-hiyal, watu wa hila, watusi wanaomtusi Allah. Hatuwezi kuchukua maagizo yao hawa, wakijisema kwamba wao ni watu wa Taurat. Imewasaidia nini Taurat ikiwa sifa zao ni hizi anatuambia Allah kwenye Qur'an? Ni watu wa hila, watu waongo wakubwa, watu wa khiana, watu wa hila. Lakini kadhalika katalatul anbiya, wauaji wanaowaua manabii, hawa ni wauaji wa manabii. Fariqan kadhabu wa fariqan yaqtulun, kuna kundi la manabii wa Allah wamelikadhibisha na kuna kundi la manabii wa Allah wamewaua. Katalatul anbiya, tuachukua nini kutoka kwao? Sisi hawa tunahitajia nini kuiga kutoka kwa hawa? Akalatu suhs, walaji wa riba na rushwa, kama alivyobainisha Allah kwenye Qur'an. Wako mbali na huruma, wako karibu na nakama za Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yao ya kawaida ni kuwa na bughdha na chuki, daidana yao ni al-adawa, uadui wa shahna. Wanasema la yarawna limukhalifihim fi kufrihim wa takdhibihim al-anbiya hurma, hawaoni kwamba yeyote ambaye yuko kinyume na wao ana hadhi yoyote. Muda wakuwa umewakhalifu Mayahudi, basi wewe uko duni kwa Mayahudi. Tuachukua nini kutoka kwa hao watu? Sasa watu hawa leo watakaoige waige mpaka waone kwamba fulani alimuoa mama yake na yeye anataka amuoe mama yake. Abdan muslima, kijana mja Muislamu ametoka kwenye mifupa ya Waislamu, ameharibikiwa akili yake, anawapa hawa izza. Lillahi al-izza wa li rasulihi wa lil mu'minin, izza ni ya Allah, izza ni ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izza ni ya Waislam. Hakuna izza kwa sio kwa hawa abadan. Na pia tumuomba Allah atukinge min tariqi dhalin, kutokamana na njia ya waliopotea, manaswara. Mabala haya yanatoka kwao, ima ni Mayahudi au ni manaswara. Manaswara, tumuomba Allah atukinge kutokamana na njia zao. Almuthalitha, wenye itikadi ya utatu, ummatu dhalal, umma uliopotea. وعباد الصليب, wenye kuabudu msalaba. Alladhina sabbu Allah al-khaliqa, waliwa mtusi mola wetu Allah. Ma sabbahu iya ahadu min al-bashar, hajawahi kutukanwa na yeyote katika walimwengu. Hawa ndio ambao tuwaiga kutoka kwao, hawa ndio ambao tuwaiga minyoo yao, wanaponyoo ndio hawa. Hawa ndio ambao tunaiga tamaduni zao, hawa ndio ambao twaiga uvaaji wao, hawa ndio ambao twaiga uzungumzaji wao, hawa ndio ambao twaiga ulaji wao, hawa ndio ambao twaiga unywaji wao, wanakula kwa shoto, wanakunywa kwa shoto, hawa ndio bora kwetu sisi, hawa ni vioo vyetu. Hasara aangukie pua kila Muislamu ambaye kawafanya hawa kuwa ndio ruwaza yao, ndio ruwaza yake njema, akawafanya hawa kuwa ni kudwa. Kwa hiyo tumuomba Allah atukinge na njia za hawa waliomtusi Allah subhanahu wa ta'ala, matusi ambayo hajawahi kutukanwa na yeyote katika walimwengu, na wala hawakukubali kwamba yeye ni mmoja aliyepwekeka, alfardu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hawakulikubali hilo, bali hawakumjaalia kwamba yeye ni akbaru min kulli shay, ni mkubwa zaidi kuliko chochote. Hawakumjalia Allah kwamba yuko hivyo, bali wakamsema kwa maneno ambayo Allah kwenye Qur'ani anatwambia, kwa hayo maneno waliyomsema Allah, takadu samawati yatafattarna minhu watanshaqqu al-ardu watakhirru al-jibalu hadda. Haya ndio waliyomtupia Allah, maneno ambayo zimekaribia mbingu kupasuka pasuka, imekaribia ardhi kuchanika, yamekaribia majabali na milima kudondoka kwa sababu ya kauli zao. Takadu, zimekaribia mbingu kupasuka na ardhi kuchanika, kadhalika majabali na milima kudondoka. Amesema haya ni Rabbul Alamin kwenye Qur'an. Kwa maana maneno mabaya sana basi waliyosema, mbingu imekaribia kupasuka na ardhi kuchanika na majabali kuanguka kwa maneno yao, ni makubwa sana mabaya walioyasema dhidi ya Rabbul Alamin subhana. Hawa ndio vioo vyetu sisi, kwamba sisi tunawaangalia wao, wao ndio wako ulimwenguni, sisi tuko kwenye ulimwengu wa mwisho, sio kadha wa kadha, ndio hawa. Hawa wanaokubali ushoga, hawa wanaopitisha ndoa ya jinsia moja, hawa ni manasara au mayahudi, na haya ndio aliyosema Allah dhidi yao. Tushikamane na hii dini ya Kiislamu, tujifunze hii dini ya Kiislamu, tuwe na uchungu na hii dini ya Kiislamu. Hakuna dini juu ya mgongo wa ardhi hii bora, bali ambayo yakaribiana na dini ya Kiislamu. Dini la mithla la, ni dini isiyokuwa na mfano. Amekula hasara aliyekosa hii dini, kama alivyosema Allah, wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Ni dini ambayo Abu Barzah al-Aslami radiyallahu anhu anawaambia wenzake, ya ma'ashara al-arab innakum kuntum ala al-hali alladhi alimtum min al-qilla wal-dhilla wal-dhalala wa inna Allah anqadhakum bil-islami bil-islami. Enyi Waarabu, enyi Waarabu, hakika nyinyi mlikuwa katika hali mnayoifahamu, mlikuwa wachache, mlikuwa madhalili, mlikuwa mnapotea, kwamba bila Uislamu watu wako kwenye dhalali, bila ya Uislamu watu wako kwenye dhulla, watu wako kwenye dhulla na madhila, wako kwenye udhalili na uduni. Bila ya Uislamu watu wamepotea. Abu Barzah anawaambia mlikuwa katika hali hii mnayojua, min alqillati wadhillati wadhalala, alafu ikawaje? Anawaambia wa inna Allah anqadhakum bilislami, Allah amewaokoa kwa huu Uislamu. Hiyo pale tunasema tuamhimidi Allah kutujalia sisi kuwa ni Waislamu, akatufanya sisi ni watu wa hii dini. Hadana lihadha wama kunna linahtadi laula an hadana Allah. Dini ya Kiislamu, taalimu zake, man yarghabu an millati Ibrahim, nani atakayechukia milla ya Ibrahim, akauchukia Uislamu na taratibu zake na ahkami zake, nani atakayefanya hayo? Kwamba Uislamu hautaki liwati, nani atakayechukia hilo? Uislamu hautaki ndoa ya jinsia moja, nani atakayechukia hilo? Uislamu hautaki watoto wadhalilishwe, nani atakayechukia hilo? Illa man safiha nafsa, ila aliyeitia upumbavuni nafsi yake. Mpumbavu, Allah anasema, isipokuwa mtu mpumbavu. Kwa hiyo ukiwa unakerwa na haya, wewe ni mpumbavu. Na ndio maana hata Allah alipowaambia makafiri wa Quraysh dhidi ya maneno yao wanayomtupia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba nyinyi Makuraish, hebu mkae kwanza basi muyatafakari haya ayasemayo huyu Muhammad, muyaingize kwenye maarifa yenu na akili yenu, muyachambue, alafu mutoe tija ya uchambuzi wenu huo. Mmegundua nini? Msiropoke ropoke tu ila hali hamja ya durusu ayasemayo huyu. Msijisemee semee tu mkamtupia tuhuma kwamba yeye huyu ni sahir, huyu ni majnun, huyu ni kadhab, sha'ir, majnun. Qul innama a'idhukum biwahidatin an taqumu lillah mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna in huwa illa nadhir lakum bayna yaday adhabin shadid. Sema Muhammad, innama, hakika si jinginelo, a'idhukum biwahida, na waasa kunako jambo moja peke yake, nyinyi Makuraish, na waasa jambo moja peke yake, antakumu lillah, musimame kwa ajili ya Allah. Msisimame kwa ajili ya Uzanzibari, msisimame kwa ajili ya utaifa, msisimame kwa ajili ya ukabila, simameni kwa ajili ya dini ya Allah. Lillah mathna, simameni wawili wawili, wakae pale wawili, waongezeke wengine, waongezeke wengine, watengeneze iswada. Kwenye wengi pana mengi, watachanganya maarifa, watapata tija. Likishindikana hilo, na akae mtu peke yake afikirie, mathna wa furada thumma tatafakkaru, kisha mkae mtafakari juu ya haya ayasemayo huyu. Mtagundua ya kwamba ma bi sahibikum min jinna, huyu wala hana wazimu, bali ayasemayo ndiyo haki, ayasemayo ndiyo uadilifu, ayasemayo ndiyo tabia njema, ayasemayo ndiyo makarimul akhlaq, ayasemayo ndiyo mahasinul a'mal, yanayokubalika na akili na fitra na maumbile. Sahaba alislimu mitoka Yemen, ameingia pale Makka, wakamtia fitna watu wa Makka kwamba chunga kijana wa Abdul Muttalib asije akasuhubiana na wewe. Ana nini kwani? Yuko kadha wa kadha wa kadha, maneno yake kadha wa kadha. Yule bwana kama sikosea anaitwa Dumat, akamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, hajaslimu muda huo, akamwambia mimi ni mtabibu, ninatibu huu upepo, kama una mashetani, una matatizo ya kadha yamekukumba, mimi ni mtaalamu wa mambo hayo. Akamwambia mimi sina mashetani, nisomee unachokisema. Rasuli akamsomea mukaddima, inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ربنا كمبيا أعده علي هبو يرودي تينا هاي منينو. رسولك رودي تينا، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. مش ربنا كمبيا ميمي نمسكي منينو يا مكوهاني، هاي السيم منينو يا مكوهاني، mimi nimesikia maneno ya wachawi, haya si maneno ya wachawi. Mimi nimesikia mashairi, haya si maneno ya mshairi. Akasilimu, alikaa akayatafakari, akapata tija. Sasa nabii huyu mathalan, nyinyi Makuraish katika ada zenu mlikuwa mnawarithi wake za kaka zenu kwa mabavu. Kafa kaka, kaacha mke na watoto, anakuja ndugu pale amwambia yule mke, kwanza leo wewe mke wangu. Uislamu ukaja ukalikataa hili, ukalikataa hii dhulma. Kama akubali kuolewa na wewe kwa hiari yake, hili baya, hili baya. Kwamba wao walikuwa mwenye nguvu anamdhulumu mnyonge, Uislamu ukaja ukasema hakuna kudhulumiana, huna ruhusa kumdhulumu mwenzako, hili baya. walikuwa wakila mali za mayatima. Uislamu ukaja ukasema msile mali za mayatima, na ukasema wanaokula mali za mayatima basi vile wanavyoviweka kwenye matumbo yao wanaweka moto wa jahannam. Hili ni baya. Sasa siwangekaa wakatafakari juu ya Uislamu alafu waone uko wapi ubaya wake. Kwa hiyo tuamuomba Allah tukinge kutokamana na al-maghdubi alayhim wad-dallin kwa haya ambayo tumeyataja. Wakati umevuka, na insha Allah Taala tutaendelea kesho masjid Aisha baada al-maghrib, imma mada hii au mada nyingine. Wabillahi tawfiq walhamdulillahi rabbil alamin.